أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركون فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العلي العظيم مبارك آياتنا دا سورة المؤمن دا نأوي أيام آيات سخشروع آیات بانی ختم شو چې داغه د صورت اخیر او فای هم دی د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې په مخ کې سبقه کې چې وو په هغه کې هلته یو شپیتم آیات کریمه کې د الله تعالی د توحید دلیل ذکر شوی و هغه داسې و چې الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا شپا و ورز علایت کرو چه ما دستیس دفار جور کری دی شپا شپا که سکون وکی او پا ورز که چه دی تیسی شیان وی بینی کس بو معاش بکشی که وکی در خلق چاک کردی دی در شپا و ورز که جوری شپا دی کس ما سره در اللہ سخم ما سی و امانا اللہ وی چه پدا مخلوق که ایچو کس ما سره شراکت نداری چه ورز را سره جوری که یا شپا نو عبادت هم دادی حق ندی عبادت با ایواز ما تکوی د بوتانو د قبرو د المارو د سپوږمۍ د غویو د دې عبادت کول حق نه دی ده داسې نه نو د توحید مضمون بیان شوی و مخکې او د دې صورت هغه اصلي مدعا هم د الله یووالی و چې د الله یووالی مشرکانو ته ور وشي نو اوس چې دا ګرد مضامین مخکې نور هم ورسره بیان شو تسلیه د نبی علیه السلام بیان شو رسالت پکې کې بیان شو پر هغه مهم ټکي بیا راګرځي لکه تسع عام وخت چې دې خبرونه چې اوري خبرونه په تفصیل تیر سی چې په خبرونه کې هغه مهم ټکی وي د خبرو غټ ټکی بیا واوري هغه پای کې مهمه خبره بیا کوي نو اوس رب العالمین د دغه سورت په پای کې هغه د توحید مسله چې مهمه وه چې د جسرت موضوع وګرځره هغه بیا یې پلاک په تفصیل شته نو کوم شیان په کې بیانوي اول د واره دلیل د توحید بیانوي لکه ما چې درې شپېتم آیات ته دروښه وه چې دغه یو دلیل دلته شته تر دلیل وروسته چې بیا دی تخویف و توبیخ بیانی چې هر څوک چې د توحید انکار کوي هغه ته الله تعالی بیره ورکوي چې ګوره بیا داسې درسره کیږي دریم نمبر چې دی حال د پخوانیو مشرکانو چې په تیر امتو کې تیر سوي دي، دغو حال الله دی چې کوم حضرت نه ویژ نو خو هغه دی دغو حال د پیات کې دغو سره الله څه وکړل. څلورم نمبر دا دی چې د شرک څخه توبه کول دا په هغه وخت کې چې عذاب مشاهد سی ولیدل سي ګټه نه کوي. د شرک څخه څوک توبه کوي د الله تعالی عبادت کې دا به د دې د مخه کې چې عذاب راسي، دا چې عذاب ویني لکه د پښتانه غي به د غلبلي کې چې علي د خدای پاره دی، علي د قران روي دی، دلته بار دی د خدای روي نه ګرځي، د قران روي نه ګرځي، په دې وخت غلبلي وغرغړې پښتانه راځي تر عذاب د مخه د دلایل څخه د الله تعالی دغه د قدرت دلایل په ځمکه کې څونه جوړ دي، دغه څخه باید کار وخت خپل رب وپیژني، دغه د فاره عبادت وکي. نو دغه خبرې دلته بیانېږي. دا څلور چې اوس ما درته ویل لومړنی د الله د یووالي دلیل دغه دی، الله اله پاک الذي ذهغ ذات دي جعل شد پیدا کړی دي لکم سلس د فار الانعام چارپایا انعام دغه پر سرور شو چې دغه چارپایا نه لوي دا چا پیدا کړی خو نه بت پدې کې شریک دي نه نه غوې پدې کې شریک دي نه المرس پر مې وستوري نه ملائکه نه انبیا نو خلق عبادت کې خود دغه موجودات دا کوي نو الله دا زم چې ما دا کار کړ الله الافق الذي هغ ذات جعل چ پیدا کړی دی لکم سیس د فار الانعام چارفایان د څه د فار لترکبو منها لترکبو چې تاسو سپاره سی سپرکاو کی منها د دې څخه یعنی علیها پر دې چې پر دې تاسو سپرکاو کی مگر د سې دی پر ګرد خو نه سره نس پرې پر بزاو قسم سره سپری نو خو دې من ذکر کی لترکبو چې تاسو سپرکاو کی منها د بعض څخه د اوغو چې د بعضو بعضو حیوانات څخه چې دی لکه اس د مثال په تور حتی غوی سو ورش سو دا ګرد د سپرکیا لایق دی هغه حمار ګور غاتر خو ال تفریج دی چې سپری لترکبو چې تاسو سپرکاو کی سپاره سی منها د بعضو څخه د دغه چار پایان د من طبيعي زید ومنها ود بعضو څخه د دیبا تاکلون تاس خوراک وکړه ګرد چا پایان ته به موږ خورو نه نو اوس کوم دي د خره غوښه خوړه کیږي خو نه خوړه کیږي یا بل دغه سی او حیوان دی لکه غاتر دغه غوښه کله خوړه کیږي د پیل غوښه کله خوړه کیږي نو ومن ها د جنو څخه د دی به تاکلون تاس خوراک وکړه دا یز موږ ګټ پکښې کړه ذکر کړه نفس د جن د توحید هغه دغه دی چې جعل لكم الانعام الله ستاسو د پاره دغه ګرد انعام پیدا کړی بل څوک چې په جهان کې ګوته پورته کیږي دا ما پیدا کړی ا دا بیا ستا ګټه د چالاوی پر سپریږه هم دا می بل انعام دی در باندې کړی مې دي او دا غسخه خوراک هم کوي ولکم فیها منافع ولکم او ستس د فارت فیها فدغه چار پایان کې منافع او ډیری ګټ نوري امستا یوازې خو سپرکان نه ده یوازې خو خوراک نه دی د مثال په توګه د دوی وجغون وجغون دا مشتور ثوای لکه د وزي حیوان ده لکه سیر لیدی بزاده د دغه د وجغونو څخه تاسې کار اخلي کړدی ځینې وای است اخر چې د مالدارو کړدی د وجغونو څخه ودل کیږي یا یو وړی ده وړین به لکه دا وړین پښمه کاږي چې د مثال په شپړ پر پټوان دي خلک پر ځان چې د تکان ځینې جوړي قربچې جوړي کوسې او کراس ځینې جوړي نو دا ګټ د تعالی دا نو ډوري ګټ ام پک شي کیږي دا ډوکو څخه کار اخست کیږي دا ډوکو څخه رقم رقم کارونه دي اخست کیږي ولکم او استس د فار فيها فدغ حيوانات كي منافع دي لكت نوري دي بل ولتبلغوا دا ولتبلغوا فرود تركبوا رعت السوداء لو تالات الدغ انعام خلقي دي في ذاك الجد صدفة دا جي دا فار في ذاك الجد ولتبلغوا تسر سوال وكي عليها فرضي باني حاجة ويو حاجة تشاغ حاجتي في صدوركم استسفى زبروكم ذکر ذکر کی مراد دې ځنه زړه دي ډیر ځله محل ذکر کیږي حال ځنه مراد چې نو روح په ذکر کې پروت دي نو علاوه ته چې په ذکر کې کوم هدف نیولې دي هغه هدف ته ځان پر ورسه مثلا د یو چا ملاقات ته ځي استاد دی شیخ دی نو اوس که خلک سایکل مرسیف کړي په خوا خو بل شي نو خو اس یا بخر په دغه شی بتله نو علاوه دا ګټه ته ځنه اخلي چې په ذکر کې دي یو چا ملاقات نیولې دي د په ذریعہ ځان ورته ورسه یا مثلا تجارتي مال دی بار کړی مال د جزای وړي چې خپل نه ځای کې ورسمه راو تعالی به دوی ګټه پکې کړی چې خدام پر د حیوانات کې جلو دی بارونو کاروانونه په فاتل یا یو سړی سیاحت کوي وګر سره د جهان وینم چې د الله تعالی د قدرت نقش لا ته محسوس شي نو خدام پر دغه باندې کوي چې لکه اوس خلک په تیارو په موټور کې سیاحت کوي نو په خوا خو د دغه شیانو حیوانات څخه کار اخست کړي نو هغه الله تعالی ورته ذکر کړي چې قران نن نازل یدل نو په موټور دا شیانو مرته ذکر کړي لکه کښتۍ چې په هغه وخت کې واده ذکر کړي د پرسه د سپرمای ولتبلغوا او چتاس رسول وکی علیها پر دغه حیوانات باندې حاجتا ودس حاجت فی صدورکم چغه پزګرو کی سسی واغه ته ورسیږي وعلیها پر دغه حیوانان وعلى الفلك غره کشتی ذکر او دغه رقم پر کشتی تحملون تاس بار پرکی ریسپریری هغه دی پر کشتی مسپری الله خدام زمانی عمت کشتی خو زما مخلوق دی خو کده لرګوس جوړه لرګې زما مخلوق دی کده نور کلیزات او شان څخه جوړه خو زما مخلوق دی نو دا بل هغه زمر د پاره چې هغه کم نعمت دی هغه الله ذکر کی چې ګوره پر دی او پر کشتی پر ټول تحملون تاس بار پرکی معنا پر سپری ریزیدره او ځای کول ځان رسول ويريكم آياته ويري او دشکارکی کوم وتشت الله پاک آیاته خپل دلائل د قدرت الله خدا ذات استشکارکم د خو سو د نیت تذکر سوله نو د الله تعالی د قدرت دلائل دغه قدر کی څوک ولي کی د ټول حیات تسواله کزن فارغ سی به الله د قدرت دلائل کی چې داد نو خمش نمونه خروار الله تعالی د تکشه شوله چې بس دغه استست پاره نمونه ويوري او الله د شکار کوي کوم تسته آیاته آیاتنا یعنی هغه علامه د قدرت ده فأي آیات الله تنكرون نو زموږ چې دغه نه قدر دلائل درته پراته دي د الله د یوالي فأي آیات الله نو پر کوم یو د الله د دلائل د الله پاک تنكرون تاسو انکار کوي د کوم یو څه بسترګي پټکي کله اسمان سترګي پټکي خو مزي کتاب ګوري خدا د الله مخلوق کله دې سترګي پټکي خو غر په مخ درځي کله دې سي دا چې مخلوقات خو الله دا ار یو زما د چی شي د وحدانیت تلل وای عالم هم آیات خدا هست و خدانی ګرد عالم د الله تعالی د لاین لکه سړی چې پر مځکه باندې ولاړ چې دا غر کا خدا ار قدم د جسد نقش ده فلزن دا غل څنګه پیدا کی خدا د چې نقش ده ګوري نو هر قدم د انسان د پار د حیوان د پار دا د هغه د پار د دلیل دی کد انسان پاره دی انسان د لیل دیجیتال ته چیر سوی دی کد چغال د لیل او داغه دی کد اوش د اغه د پاره دی نو د رب العالمین د سچ کائنات گوای کد د اثر د دای د لای جل ک پلت د سری د پاره اثر دی الله خو پلون نه لري خدا غد د قدرت پلون د چې د مشت شکار کړي نو الله د کم یو سرګی پټه خدا یو سر بسرګی د سکه خوابل د ابل سر بسرګی پټه خو ابل دی نو د اس یو فرمان فای آیات الله فأي آيات إذا كم يوسخ ذا دلائل الله إذا ألاف تنكرون تاسي إنكار كوي نوستا إنكار وذا كم يوسوس ما ناخو إنكار دي غلطي دوغن الدلائل دا قدرت ألا دالي بيش بلا نمجر لمرنا يشيش فجيسا بكيك بيانيجي دا لاو تالا دا توحيد دا جل أغدل تبيان سمو فسی چې وروسته وو دا توبخ پر انکار باندې الله تعالی بیان کوي هغه دغه دی چې ویلو کوم آیات یې فأي آیات الله تنکرو د کوم یو سبب انکار کوي ته لای نه څه تخفیف در لاره در کوي فسی رب العالمین دا بل مضمون بیانی چې حال د مشرکین او سابقین راته دي چې کته په دغه دلائل او قناعت نه کوي په دا تخفیف بیرولو چې الله تعالی در لاره در کوي سترګې نه څه پټولې ارزای بس ما د قدرت دلیل ستاسو سترګو ته ولاړې نو بیا بلار څه د تیرو اومتو د مشرکانو د حال معلومات وکړي چې د هغو څه رقم کار شدان بیا تهدید الله پاک ورلر ورکړي پر دې خبره چې څوک توحید نه مني د الله تعالی افلم یسیرو الله وایي ایه فلم یسیرو نو دوی تګ نه دی کړی په لارځه په مځکه کې سیاحت نه دی کړی چې داسې وګرځي فینظرو چې دوی کتلی وایي كيف سركم كانوا عاقبته انجام الذين ذا خلق من قبل يمشي مخقدر دي طيب هذا مزك كيرزي دلي ندي تش دكي مشركان وكركلوالو بانجراش كركل راش دلت فخا باشين دغان و دلت فخا فاشي و دلت فخا متكبرين فرعون وهامان غرزي دلا فرجالك دو غو لكي تخدي يغري تشفاي تسو نو دي خپل غريوان ته بسر كته كي جسمه پاي ام دغه راوزي كذا شي دغه دلائل پرواز و نه نس ايا فلم يسيروا دي سير ندي كدي غرزي دل ندي كدي في الارض تمسك فينظروا تشدي ندي واي كتلي واي كم خبرت كيف سرك كم كانوا عاقبته عاقبته شنو نتيجه واي انجام واخر كار الذين ذا خرج من قبلهم مش مخك ذا ما كدر مشركان ودو حالته بدي كتلي واي كانوا اغوا وكتوا اغوا بنا خدا لا تبكي ولا خدو ننقي نقي شو جان واسي ندر لو دي زوري ندر لو دي اسباب نو ما نسي تبكي ولا الا فاك دو غو بيان كي وي كانوا اغوا دا كير مشركان اكثر دير ومنهم ترضي پدریش تر دوی ډیر و د کور بده مثال په تو شل وتونه نه وتله کدی پدریش نازیږي خو هغه تر ډیر دا د اوس مشرکان واشد قوه واثارا في الارض واشد اغه سخت و قوه از روی زور زور ام تر دی سخت تر دی زور ور هم و خزور ام دی پاور و اثارا او دی سخت و از روی اثار و نقش فی الارض فمزک کی وسم دو غد لا سو نقش پات چو ورسه د سموجان و د عجان خونه دا وسه اغه دی خلق فر دنیا سره سوری سوګر دی د شکاره کی سونه اخلي چې دا سکونه یو سړی جوړ ازمره پس را دی په وو وخت کې اسباب نو دغه کلم به بچا په کلم به بچا په غرو کې ته داسې خونی تراشه او بیا دا نه قشی په پښې کې کوه نو الله وی اثر ته چې وګور اثر هغه نقش چې دی یو چا د لاس نقش پاتې سي اثر یې بول نو اثر یې سخت خدای دې پاتې دې سینه دې چې ګر سره نه امسی وي چې معدوم او اشد او سخت او قوه ازرو یزو او اثارا او ازرو اثار په ازرو نقش په الارض پمزک کې د دې نقش هغه بخي قوي دی فما اغنى عنهم ما لا ويش ذي عقبتك تلي واي دي دغس زور ورهم و فما اغنى نو جفاي ونكرل عنهم يعني عن عذابهم دا عن ودهم ترمز ما عذاب اغديتك علاكم عذاب الكريدي دا عذاب تخددي دا عذاب نو مصدر سو اغم قلت مزاب دا عذاب تخددي چ علا ودي توكي چا دفع ونك ما اغش يعني دفع ونكر كانوا تشدي ويكسبون دي كسب دخ دنيا ديروا دغه اسباب ډیر ول دغه اولاد ډیر ول دا ټول انسان په کیسه کې داخلي علاوه د چکم کیسه کړو کې ایالونه په ګنو زیږولي کې مالونه په ذخیرو په خرمندو سره ټول کړی و کې اسباب برابر کړو دا اچې د فشار نغري په کم کار کې چې د عذاب دک او کې فما اغنى نو دفع یې نکي عنهم یعنی عن عذابهم د عذاب څخه دې دفع و نکړه چا ما اغشانو کانو چې دی و یکسبون دی کیسه تا ور جمع کول یا کول اغشی په شو مره ور نغري نو د مکه مشرکان ته یا نور مشرکان ته د ټول دنیا مشرکان ته الله دا غسوي چې نو ندر اغه زوره وری نتر اغه ډیر نتر اغه ډیر کسب کولای شي اغه دا ګر د شین چې د د کسب د الله د عذاب په مقابله کې پرشه نه دی ورغلی نو کته دلته د لایل د الله د وحدانیت نه منی نو خپل ځکه کې وګرځي خدای سترګې در پیړي کیف کان عاقبت الذين اغه د خلقو عاقبت بو بنه بره بو چې ما پای انده غراوځي فلما جاءتهم رسلهم بالبينات وسلو هو كردار به شو هو تشالا عصاب لروار كي نو سيك اول الله ورتاي كي دغ چمون يكو لك لا تس كي محمد عليه السلام سركو دو غو چم هم دغ نو چ دو غو چم دغ سزا ور لروار پر وديت نو ستا دغ چم چ در رسولان د خبرو تكذيب كي د الله د وحدانيت تكذيب كي تا تبو معين غ سزا ګوري فلما هغه وقت فلما نو هغه وقت جاءت شراتك بو كي هم ودي وداغ كثير ومتو دا دير مشركات رسلهم رسولان ددي رسول جامع د ملاقات چدي تبراته کوي رسولان ددي 50 بالبينات فشكارش كره فواضح واضح دلائل سره چاغه به تراوله فريحوا بما عندهم من العلم فرحوا دي بخشالي کول بما فاغس سر عندهم چپنيز ددي هو من العلم د علم سره چدې سره کوم علم دی فارغ خوشاله بارے هم ته لاسه ته ګور چې راته ګان لکه د نن زمانه غو غو بیا د انبیای د برست ته ته ګور دنیا چیرې وخت اسمان نو ته وخت ته د روسه هغه جنت ته هغه دوزخت لا نه دی زین هر وسو لا ای بیانې په داخپل علم مغرور تفسیر مزری کې د دې علم د کله دی چې د علم اکثر یا خو جهل مرکب لکه د یونان او د نور حکماو ده چې الهیات پاندې په الهیات حکمت کې بمویل یا په شی حکمت کې وسو طالبان د ورغله نه کې کړی الهيات شو کوي تبعيات نخلصي په فلکيات د تبس تر فلکيات یې نو درې مخوي بل مش کتاب کلاس کې نیو استاد حیا او شرم لري نه دی د در په خوا د ګرد وای کې د لرو الف تفسیر شریف وای برای لکه د دې د الهيات نظریه چې دی ورکړي د ملائکه په باره کې عقول عشره دی په لاره نه دی وي خدای دی عقول عشره چې موږ ملائکه خدای له تعالی ملائکه چاته نه جمعو بل الله پاک عادت جدت معلوم نو دا چې هلي مرکب شي نه په الهيات کې وړاندې کې یا په تبعیات کې وړاندې کی یا په داریازيات کې وړاندې کړی دی او نو یا خود جهل مرکب د قسمت څخه دی چې هغه هم په آخرت کې سره پښتنه یا علم پر دې اشیاء ودي چې واقع خو علم دی نتیجه پر ربناده جهل مرکب نه دی علم دی خود آخرت ته فار کار آمد نه دی لکه په نن زمانه کې چې دی د ازمور د علاقه په منطقه کې په ټول عالم اسلام کې بدرتو چې دغه مکاتب چې جوړ دي خو دې کې د علوم بیانوي چې موږ نتیجه دی پستو دی کډاکټریز د کې هم نتیجه ویني کې موبایل جوړ کړی دا نتیجه ده د علم کې کمپیوټر جوړ کړی دا نتیجه ده د علم د دې سره ملاین کار کوي سم ته طالب کوي کې سایکل دی، کې موټر دی، کې جهاز او طیاره ده، کې اوګوټونه دي. د کوم شي سي به سړی انکار وکړي، حتی که خپل قلم دي چې خط پکې جوړ دی د جوړ ارما چې ملا طالب اخوند یو قلم جوړ کړی چې ولا سفره شریف وویل چورته چې بیا بخته چې اتر کې خپل پکې دا کاغذ ته قران پر چاپې د جوړ دي. ستا هغه څه شي به د دې څه خړو مړه خړو به دا بس دا کار به ځنی اخلي. نو دا خو علم دی، مګر خدای علم دا رقم دی چې په آخرت کې په کار نه راځي. د ریاضي و ځینې قاعدې دي، دوی کړي دي ډېر شایسته دي. ته کلکولوټر ته وګوره، درې عدد د ریاضو د سره څلور دی، څلور په یو کې ضرب کړه، په دوه کې ضرب کړه، په درې کې ضرب کړه، په پنځه کې ضرب کړه، په شپږ کې ضرب کړه، چې ستا ته یو عدد خود درځي پکې ضرب کړه، حاصل درو بس. اوس ورته وایه چې ځانلی مدا څنګه قاعده کلیه ده چې تا پر لیو ذاکر ده چې ار سبزه په ار یو کې ضرب حاصل یې دستي راوځي، که تقسیم کوم حاصل یې دستي راوځي، هغه حاصل نش په زرو زرو راوځي. نو دا رقم رقم ریاضي قاعده خدای علم دی. د نجوم قاعده دي چې دونه کلاره د جهان محیط کې چې تا ته د شي چې پر اټلنټیک کال کې په دغه ورځ پر دغه ساعت یې البرت رنځ کې پر اټلنټیک کال کې پر دغه ساعت پر دغه باندې سپورمې تر د نس غلطي نه لري، دغه نه قدر چې مې نس هغه غلطي نه لري. یا د هوا شناسي علم دي چې تا ته باران کې بره باران اوس اکثریت کلیه نه دي، چې وای واوره کې واوره کې، چې وای باد به باد به. نو دا غي غي په غلط خود خدای علم غیب نه لري، آثار څه کار اخلي. نو دا خو یو علم دي چې سحر و جادوی که ده قرآن. نو ده گرد علوم خودی خود آخرت ده پارا کافی ندی، نو ده پا ده خپل علم مغرور و یا آغا علم چه ماسته ده جهل مرکب قسم دیگه سر علم دین لکه عمال چود ده احلایات و ده تبعیات و زین نظریات توید، او یا خو علم ده خو کار آمد ده آخرت فبارک ندی. اللہ پاک ده فبارک وی ده کفره و فبارک ویعلمون ظاهر من الحیات الدنیا بسورت علوم که اوم نمبر آیات کفار مبارک علاوه دی علم لري پر ظاهری حیات تجوند د ژوند شیان چې اور معلوم دي، شر شایسته شایسته موټرانه جوړ کړی دي، شایسته شایسته اسباب جوړ کړی دي، دا د کور ظروف خو سبني قالین چې اواره وې لوشي پریچ وته کالو د پرولو ماشه چې کوم شی غوړی جوړ کړی دي، خدا ظاهری د حیات ته فارق کافی دي. او هم عن الاخرته هم غافلون، او دوی د اخرت څخه دوی غافل دي، په اخرت په کار نه پوهیږي. نو مال زمر د زمانه مکتبان باید دا خبر از دک دای چی د انګریز یا د سینستان د علم تر تاثیر را لید د زړی غرو کی دای د سره جلا کی چې په اخرت کې به استاد کې نه پیږ اخرت به برته د مدرسې او د چا څخه د مسجد څخه اخلي. هغه د مسلک دی الله هم ویل دی چې علم لري موږ امنو انکار چا کړی چې مشر کې ولا کس کور سره د انګریز او کړی د ماز جادو دی. جادو نه دی خو علم دی ته ښکارا کړی په ګیرو کې بدلایې سرعت او ګټه حساب لازم مرسیکل ساعت کې دا ګرد دا موږ منور سره خودونه کداري نه مونږ چې بار د اخرت په باره کې به نظر درلره ده چې دا محمد ندی سی دا منځ نه دی سی دا پلان نه دی سی دا دغه شی ان کې دغه کز موږ د مسلمانانو محصلین دا سره جلا کې چې د انګريز د علم د ظاهري علم چې دی زز نه زده کوم په دې کې دی استاد دی واقعي کدا جن مسالیه تراسه د الله او د بنده تر مابین څه کوم رابطه او جوړ دی دا به درته دی چې څه حق د قران او د حج سه به اخلي دا به درته ما او څه اخلي کدا نه کی چې یا د دنیا په شان کوم دی د غسپودي او د اخرت په شان کوم پودي. ته جده پر موږ مثال ورته پیښه کوم چې کورته یو مستری راسي مستری د خټ چکی بنا چ ورته وای شته عمر جوړ یا یو نقاش راسي شو ډیزاین دلته وکي نو خو هغه څونه ماهر دی په خپل کار کته داغه سړی د زړه مریضی دی چې ودغه نقاش توې چې داسمه هدف نه جوړیږي د زړه مریضی د ته علاج و خلک پر خاني وایي چې مړی هغه مستری دی داغه پلستر شزده دی دا بل چې دی نقاش دی ډیزاین شزده دی یا نجار دی د تختو څخه شیشه جوړی د زړه مریضی علاج نه سپور حتی د زړه مریضی څخه دی نه مریضی دی علاج دی په دې چې څوک نه کوي دا به د ډاکټر صاحب کار دی. دا علوم هم دا غره کم دي ظاهري علوم چې الله وي دي په دې باندې پوهیږي د دې د پاره وخت سب کړی دي دا سي دي. او هم عن الاخره هم غافلون، د اخرت څخه غافل دي، د اخرت په باره کې کنه چې جاده که هلاکيږي بربادیږي دا د اخرت په باره کې لې ته کوم هدایت کوي کوم نتایج ته بیانې چې په اخرت کې دا رقم کیږي دا به ګرځي ته د قران او د اسماني کتابه به اخته چې اوس اخره به اسماني کتاب قران دي نو بره بیا کوپر ته نه مپسی کیږي برای بود انگریز ساق علم حاصلی خو کپر کیج بنده ای وایش دا انگریز که میخبری چه دا اخرت پباره کیجی دا اللہ پباره کیجی دا احکام پباره کیجی دا معیشت پباره کیجی دا غلطی جی دا حلال و حرام تا معیشت کی یا دا اخرت پباره کی جنت و دو رخ پدی که بدا قرآن دای کار وقتی لو ام بیو سری مؤمن وی سمدم اغا عمده مؤمن ټول الہیات د الہی العالمین ټول احکام به منی چې الہی احکام راغلي دي. ام به د سانسدان ام به ډاکټر ام یو بل پوسړی. نو دغه سه الله پاک ته فرمای وای فلما نو هغه وخت جاءت چې راتګ وو کې هم و دی ته رسولهم رسولانو د دی د دوی رسولان چې ادي ته راجل سی وو هغه به راتګ وکړي بل بینات په ښکارا ښکارا د لایلو سره فریحو دی به خوشحالی کول بما په هغه شیانو سره علمهم چې پنیز د دوی وو هغه نو چې شو من العلم چې هغه عبارت علم څه خو دی په خپل علم باندې چې د دې دنیا علم یو د دې دنیا هغه طریقې چې دی درلوده په دغه به خوشحالی کول د برسود په پیر شی به کوي چې ستا هغه په سیده کته په چی شپه چې شي جوړ کړ نو خود شو په چې هغه خو ته د شیانو په اړه کې منع نه لګی چې شی ما جوړو ته ډاکټری مکو سینس مکو هغه په اخرت کې چې کوم شیان کارامل یاغم در سره زده دا به د رسول د پیاس زده کې وحاق او نازل سو حقس بهم پر دی باندې ما هغه څه کانو چې دی و به په هغه سره استهزئون رخشان دی وه نو دی چې خپل علم په شادي کول الله دا رسول چې به عذاب ورته وایي چې ولکه د خدای خبرې نه مني بیا الله پاک عذاب در کوي دی به برابر ورته دت عذاب در کوي خو دی چې الله پاک را کوي وس یې راوړي دا به د سټیغ ورته لکه دا وسم جهاد او خدای دې ما کوم ځکه نه نه بس کې رښتیا دا ستا خبرې حق مناسب نو خدای دې چې کوم ځکه نه نه نه بس خدای دې ما د سټیغ وس مرکه کبه دا ستا خبرې حق کبه نه حق نه مادي نه کوم ځکه نه نه بس نو د رسولانو خبرې حق وي دې د دې د غشتي مطابق کوم ځکه نه ونه نه ایستې دې په خپل علم خوشاله الله پر دې باندې چې کوم شی هغه الله پاک ورته د رسول په جبه ویلو هغه پر نازل بس نو بیا څه کوي وحاق او نازل رسولهم پر دې ما هغه څه کانو چې دی و به په هغه سره یستهزئون رخشان دی و هغه څه نو چې شو چې ما موږ عبارت کې ما هغه څه یعنی عذاب کانو چې دی و په هغه سره استهزاء کول نو دې څه چل او چې دا به فرمایي چې فلا ما نو هغه وخت الا و را او چې دی به ولید با سنا عذاب از مشت زم عذاب به ولید چې پر نازل بوس چې هغه ایران قالو دی ګل امنا بالله وحده شمال په پای کې دا مضمون راځي چې علاوه چې عذاب وویني بیا ستا توبه نه کوي چې علي ما ایمان راوړی دی لا اله الا الله محمد رسول الله بردا شي هغه نو چې دا برانې قالو دی بول امننا موږ ایمان راوړی دی بالله پر الله پاک وحده یو واسه دا وحده وی ولي ورسره ملاقات پر الله خو د دې د مخ ام ایمان خدای باندې خدا بد کی عبادت ولیکا و قبر کی ولیکا و سپرمی و غایت ولیکا ولدا دا الله سره شریک دی ما و الله ته ورنږدې کی یعنی ایمان خفه خوا هم و چې دا ما ایمان را ور دي خو نوې نه دی فقط وای وحده هو دا غزا مطلب چې نه بالا نور شرکان نور سره درو بس دا یې په یسه بخالص د الله تعالی بندګی کو د مخلوق بندګی به پرېږدو نو فلا قالو دی به ویل ول امنه مل ایمان را ور دي بالله پر الله پاک وحده هو یوازي وكفرنا او مش كافرنا سيو بما فاغس سر كنا تشموج و به فاغس سر مشركين شركوا كي مش كم شي شركا و الله تعالى سر بس فاغ كافر ولا كبا بت سجدا و كن فبت كافر يمن يمن ولا كيا فال مر سجدا و كن فال مر كافر يمن دي عبادات سي كافر منكر يود الله تعالى بنيكم الله يدت تش بباس عذاب رالي دت بي بارك شت رغد مخ ينكش فلما هغ وقتنا انا او تشدي بولدي باسنا عذاب مش قالوا دي بول آمنا مش إيمان را وردي بالله فر الله وحده هو يوازي فر الله فر بل شا إيمان لنا وكفرنا أو مش كافران سوي بما فر أغسر كنا چمج هو بهي فأغسر مشركين شرك وينكي چمج فأغسر الشرك فأغسر واسمج تشوي كافران فلم يكن ينفعهم نتيجة غدا فلم يكن نو ينفعو چه قاتل دي ورسي هم وديت إيمانهم إيمان دي علاوه داغ إيمان دا تفشن دي ورسي دا يا قايدة سودال تكشير شوال سو چه دا عذاب وقت تا إيمان راولي دا بارا دي دا سودا دا إيمان پا غيبو چه دي أغسل معتبار بل چه تا عذاب وويني بارا إيمان راولي دا إكراهي دي غير اختياري دي أوز دي مؤمنة سو چه إيمان قبلي اختياري إيمان چه بخبر اختياري راولي مثلا یو چاته ته پک نیو دی چې ولا چې وسته د زړه مرمې در وکړه هو نه سکه لیمه هو هغه کلمه او نه پجدې مؤمن کړي خو نه ګرځي خدا چې شې دی دا اغترار دی اجبار دی او د انسان چې په ایمان مکلف دی په اختیاري چې په خپل اختیار ایمان راوړي نو دای چې عذاب وي دی کلمه وای دا وزې در زاس وای خو وای عذاب برا صدا پس مجبور دی لکه ته پک چې برا به نو نه ونی برا کلمه دی درته شروع کی دا فرمای فلم يكن نو ينفعوا تجارت يورسيهم وديت ايمانهم ايمان دي لما هاغ وقت راو تشدي ولدي باسنا عذاب مش مش عذاب ولدي دا هاغ وقت ايمان ودي تجارت نرسي لا كاري فوياجه فلم یکو ينفعونو نو چې ګټه دې ته ورسی څو وخت لا مار او با سنا چې عذاب وجود دی هغه ایمان د دینو ګټه نو ورسی سنت الله التي قد خلت في عباده کته ودا نو لګټه نو ورسی نو سږي چې دا د عذاب وخت ایمان راغ الله دې از ما سنت دې دا ما عادت ته غسیر دې زه د ارچاس اختیاري ایمان غواړم چې په غیب وي راو جدا سودا خونو په ورځ قیامت په جنت دور راخوونی خلک وکړي مې وای الله سره مني الله دا رسول سنت الله یعنی دا سنت الله پاک سنت الله دا رسول یشي سنت الله عادت یشي الله پاک عادت خپل الله کی هغه قد خلت فی عبادی قد په تحقیق سره خلت کیر سوی دی فی عبادی په بندگانو کې ده الله یې زما بندگان چې د ادم څخه د ادم ما پیدا کړ چې زما عادت تاسو کې شته چې جدا سودا نو سره په غیب به ایمان را جبری سودانه کوم چې مجبور یې سره چې کی ایمان راوړي په اختیار به راوړي دا زما عادت دی نو دا الله پاک عادت کې دی هغه نه پاتېږي دا بیان وکي په اخر کې چې د مجبوری د وخت ایمان دی قبول سنت الله دا سنت الله تعالی دی الکه هغه سنت عادت قد خلت په تحقیق سره چې سوي دی په عبادت په بندگانو کې د چې در ادمه پورې دی دا سنت الله پاک دی راوړي وخسر هنالک الکافرون نو چې دا څه وسو چ عذاب را لدی بار ول چې موږ به د الله تعالی باندې ایمان راوړو وحده وکفرنا بما كنا ومر کافرن کیږي په هغه سره چې موږ په هغه سره شرک او دا پیدا وکړه الله ويا وخسره توانیس ول توانی خود سره څه وخو کافر وسم توانی خود توان اظهار نه کړي چې عذاب را لدی ته معنا توان را ښکارا شو وخسره ترجمه بدلس کې چې وخسره توان ښکارا شو خو نه دې په دغه وخت کې الکافرون کافران و توانی سو په دغه وخت کاپیران یعنی توانی ظاهر شو اصل و خسره تلپسی ترجمه خدا غسده چې و خسره توانی سو زیانناک سوله زیانمن سو هنالی که په دغه وخت کې الکافرون کافران معنا توان خود دغه د وخت دی مره ظهور په دغه وخت کې راځي چې عذاب او تراس خلک ورته ګور دی هلاکو برباد سي نو دا د صورت اخرنی خبر اسوله چې هغه اصلي موږ د دې صورت مدعا د صورت په سر کې مو یو جدي د توحید ډک دی د توحید مهمه مسله او اگر چې موږ مسلمان پکې را بیان شي ډیره خو دا اخرنی مسله دا په دغه سره او ځل چې اول د الله تعالی د وحدانیت د لفیش کې بیا الله تعالی تخفیف دی ټول را ورکې چې کني د تیر امتو کار به در سره وسی بیا د تیر امتو هغه عذاب ورته کې شاو چې دا سیس د پاره تهجید دی تاته ما هغه عذاب ګوري بیا په پای کې دا خبره وسوله چې دا عذاب په وخت کې په ایمان نه قبول ایمان هغه دی چې عذاب لا نه راغلی سره ایمان راوړي توبه د شرک او د کفر څخه وکړ نو الله عز وجل دې موږ ته د توبې توفیق راکړي چې معاصي او څخه توبه وکړو د شرک څخه الله پاک پاک کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.